www.attableek.com, The Reviver of Iman. और फिर भी इससे बोले काम किया फिर अब अभी मेरे को चिंता करना नहीं था, बढ़िया ये अमर है पर वो आज नहीं आ गया दुर्गी होती है जो सा अब आठ महीना कर रहे पा जाता हूँ ये क्या है कि वो अमल ये अल्लाह ने ई वो अमल किया आपने उसको अमल किया उसे अपने पूरे रूप को विकार को अदा किया है तो अब हमारा अभी असली इतना आ रहे हैं कठोर वसन अब वो सूर्य कौशन मतलब ये अमल का है की सूरत है वो इन मोहम्मद की सूरत थी जो कल हुई ऐसे कोई अभी भी जो बुरा तो मैंने कहा कि उसमें अमल है ऐसे अल है आवंद आदर की तरफ से हमारे कशीर अल्लाह का किया गया है और ये बात अहम शब्द है कि जो वही और गुरु एनाई है रुष एनाय बराब साल आप दिए गए उनकी अजमत और बराबरी और बेहतरी की कोई हल नहीं अल्लाह ने आप जो दिया क्या किया सबसे पहले ही वही पर मारो जबर नहीं सबसे बड़ी चीज मैंने मन करनी है अहमियत रही है और एक महीने पर जिसको अल्लाह इस महीने पर दिया बहुत बड़ी गलत है हदीस में आता है दाइन हूँ इतना सौदा ये एक महीने पर वही दिया है जो सही लोग दाइन हूँ अल्लाह तारा न दिया कर सदा सब इन महीने से नवाजा शर्म सदर से नवाजा यानी इन हिम्मत से नवाजा मुशर्रफ हो पाया अब क्या है उनकी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर माल दिए गए उसकी कोई हद नहीं जिस चीज में हिम्मत के लिए हिम्मत ने दुनिया को इच्छाएं सिखाई जिस चीज में हिम्मत ने दुनिया को इच्छाएं इल्म हिम्मत है इंसानियत है ठीक है उनको आकार आवाज आकार की बुलंदगी पर पहुंचाया उसी इल्म हिम्मत से दुनिया की भी सरदारियां रखी और कौपा भी सरदार किया इल्म हिम्मत ही से आया गया अजीम मर्तबदार को पहुंचता है इस तरह से इस्लाम यही सिखाता है बुनियादी चीज यही है अच्छे दिल की पावनियत बनाई इससे बढ़कर कोई चीज बनाई है कोई चीज बात है गुमराहियों के दुश्मनों से निकाल कर हिदायत ईमान कारवा के मूल से उनकी जिंदगियां रोशन कर मेरा शुभाव ऐसी खैर कठिन है कि उससे बढ़कर किसी खैर का तस्वीर नहीं किया जो रवि ग्रंथन आसन को बोलो मालिक दिए गए आदाब दिए गए सब ऐसी चीजें जिनका कोई इच्छा नहीं किस तरीके की है उससे बढ़कर किसी खाने का तस्वीर नहीं किया जा सकता खुदार सर के आत्मा और इंद्रा मकबूलियत के ये मकाम है कि आपका दुश्मन और हमेशा के दबाव प्रकाश हो रहा है दुश्मनों का श्रेय हो जाना ये भी नेमत है मेरे खुद अपने लिए बड़ी चीजें हुकूमत मिल जाती है सदन मिल जाती है ये क्या है इसीलिए दुश्मनों का श्रेय हो जाना ये भी नेमत चलता है ये आपका दुश्मन और ये बदलाव पूजन के मकाम है या आपका दुश्मन और बदखा हमेशा ही दबाव का हल होता है ये भी शर्त है अल्लाह ताला दुश्मनों को नीचा लगा देते हैं उनको जमीन से समझते थे आपको भी चलते हैं इस सूरत में बेशुमार तारीफ और असरा करने का इतना अल्लाह का रोजन है लेकिन हमने किसी से इस वजह से चर्चा करते सूरत नहीं มันไม่ใช่จะเข้าแค่นาเดียวก็เพราะฉะนั้นวันนี้สุรเบชมาลมาลีอัสรารปัญญาแม่มีการมุกอาบละอาระก็คุยกันดีโอมาลีอาดีกุชายนี่ก็สักนี่กิจการเดียร์นาเดียร์อาเดียร์เดียร์हम اسرار ہے کہ اس طرح ہے کہ نام لے رہے ہیں جن کا مقابلہ الگ کا کوئی بھنسی ہو بلی تو عادی کو شاہد کر سکتا ہے اتنا ہے کہ ان آزار ہے تب کس طرح تب کی بس پر رہتا ہے تو میرے پاشا صدا سفر ضروری ہے تو ان کو کہ بہت اس کے طرح اگر میں نے کچھ بنا کچھ بنایا نہیں نہیں نہیں کوئی یہاں تو بات ہے سورا سورا سورا वो इस चीज को देखो मैंने इसका आरंभ सब भूल गया है मैंने तो कल फिर बताया था वो इस चीज को देखो मैंने किस दिन मैंने किस के साथ मारा इसका क्या लगता है पापी है तब मैं इसलिए एक बड़े मॉडर्न आ गए हिंदुस्तान में कहाँ मॉडर्न है कहाँ आदर है कि तो बहुत बड़े मॉडर्न आ बच्चे हो मैंने किस दिन मैंने कल मैं तो पूछा था कि बोला जाए नहीं कर कर सकते हैं तो अपने रुपये वाले का करा दे ये तरबियत थी ओलमा की हद से नजदीक उन्होंने कभी झाड़ू दे जाते थे न ये कहना देते हैं मैं कुछ कर दिन हूँ वहाँ भी कह सकता हूँ झाड़ू जलाना आपके लिए करता है और कहते थे मैं क्या कर रहे थे आयु को इल से कुछ झुकाओ उसका इल जब झुकेगा तब तक दिमाग की चीज होगा बस अभी भी है बड़े बड़े मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद बताई नहीं बताते तुम बड़े मारना का उनको ऐसा भी नहीं ये सत्ता भी है फिर भी जितने बड़े वर्मा बच्चे इतनी ही बात कर रहे हैं कल के सब आए कुछ जल्द बाहर लेकर बैठे वो पढ़ाते हैं पढ़ाने वाले लेकिन खुद जैसे गाय भारत को मालूम ही नहीं था कि खुद जैसे गाय बाहर पढ़ाने का और शुरू कर दिया खुद जैसे गाय बाहर रखे इन शुरू ही नहीं अचार महाराज इन सूरतों में भी गुरु में कर दिया है कहते अरब के शोरा मायनाश्वरा अपने अपने अशार को फसाए बच्चे ताकि दीवारों को पढ़ते पढ़ा देते थे कि जब ये सूरत आने हुई सब हैरत को पड़े हमको जिला में करें हमारे यहाँ की कोई बहुत सुंदर चीज कीमती हो हमारे में हम सब स्वच्छ पढ़े हमारे घर में ही ना आ जाए कर तो सर अलग नशर इसी पर हदीस की किताब है लिखा है जिंदगी के अंत जिसके घर में जिंदगी शरीफ हो उसमें नबी है जो युद्ध कर रहा है उसके बाद अल्लाह के द्वारा मारे नहीं कर सब हैरत से पड़ लेकिन जब यह सूरह नाजिल हुई सब हैरत से पड़ गए और शर्मा का आपने अपने कराम बैतुल्लाह के दीवारों पर से उतार दिया ये कलाम हमारा इस लायक नहीं है कि इन आदेश का मुकाबला कर सकते शर्मा के खुदा नहीं होते और फिर किसी को इतना क्या होगी फिर किसी को इतना क्या होगी कि कोई शेर या कलाम वहां लगाए बैतुल्लाह शरीफ पर भी कोई नहीं लगा हरेक बात यह बात मकान एक राजकारी है महाराज का प्रश्न ये कराने प्रश्न

جب آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے پھر آپ کے لیے دیوا یہی ہے اتنا آپ نے کروشن آپ نے اوسر دیا سارے تصویر دیا جس کا ہم کر کے نماز پڑھی نماز چھوڑیے نہیں نماز کسی آدمی نہیں ہوتا پریشانی میں سبھی نماز ہوتا اور ہر کبھی کوئی بادشاہ کبھی پڑھنا آپ کو نہیں کرتے نماز کے سلام کوئی بات نہیں بس پوری آگے پسا دے آپ کو ہم نے ہر رکھے وہ نعمت دی ہے جو کسی کو نہیں دی اس طرح وہ کہا کیا نماز کے آگے پڑھی نہیں نماز پڑھتے تاکہ کسی نام عظیم کا اپنے بدن اور روح سے ادا کر سکیں اور قربانی کریں قربانی بھی کریں وہ تو بدنی عبادت ہے نماز پڑھنا بدن سے ہے اور قربانی کرنا بادشاہ ہے ان میں دونوں کی قربانی دینا چاہتے ہیں اپنے بدن کی قربانی اپنے مال کی قربانی اپنے رب کی قربانی دو گے تب بھی ملے انعامات خداوند سے جو عظمت آپ کو ملی ہے وہ رہتی دنیا قیامت کا ٹائم ہے کوئی اتنا نہیں میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ آ رہے تھے یہاں سے آج بولنے پر تو کوئی معاملہ تھا سب جھنڈا سنگم کر دیا گیا لیکن تم جہاز میں رہ چاہے پر محمد کا نام کیا ہوگا میں سڑک نہیں کر پا رہا کوئی بڑے گا نہیں تو کہتے ہیں کار اور اس طرح آپ جو کریں گے عالم جو گھر ایک تفصیل پہنچ رہی ہے اس کا سلسلہ تو کرتا نہ ہوگا آپ پر اللہ کا اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور کہ کوئی فکر نہ کریں اسلام کے اور آپ کے دشمن آپ کی دشمنی اور بدھائی کیا کرتے ہیں آپ یقین رکھیں ان کی بدھائی ان کی دشمنی ان کی سازشوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام نشان ہے یہ اللہ نے اللہ نے دین دیا ایمان دیا رام دیا اور اسی نعمت دیا دنیا کی اسے بڑے بڑی صدر پہلی بات ابھی آپ سے شامل صدر ہے اور دوسری بات کوثر ہے یہ جگہ ہے حضور کی جگہ تمام جتنی ظاہری اور باقی نعمت ہے سب اس کے اندر لگے گا صدر پھر ان کا آپ نے کوثر صاف صاف کہا یہ اچھے دیا جاتا ہے کوثر کا مقابلہ کوئی نہیں ہے کوئی نعمت سب مل کر کے نہیں کرتے شرم سبر کیا اسی کیا خیال ہے شرم سبر جتنی بڑی نعمت جتنی بڑی ضرورت ہے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے یہاں جانے لگے ہیں تب بھی بغاوت کے لیے کتنا برہما رب نے شکار دی شکری ویسر کی امری اہم اخبار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نعمتوں سے روانہ ہے ہمارے آپ کی دل کی عادت رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے قدر پر سننے کو رکھنے والا شرح صبر کروا دے جنت کی نعمتوں سے بھی مصروف کروایا آتا ہے کہ جنتوں میں جنت حوض کوثر جنت حوض کوثر کے قریب کچھ لوگ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا کہنا تم نے ہماری سنتوں میں کیا قدر کر دیا ہے بدعات کا اختیار کیا ہے تم اس دار کے ان کے حوالے کو سب سے ہمارے پاس نہیں وہ لوگ دیں گے کہ متبے رسول تھے اپنے علم میں بھی متبے اپنے عمل میں متبے اپنے حال میں وہی جو اس حوال سے پاتے ہیں آپ پر اللہ شکر یقین رکھیں کہ اس برقائی دشمنی اور سازشوں سے آپ کو کوئی جذب نقصان نہیں ہو سکے بلکہ یقیناً آپ کا دشمن ہی دگنی طرح اور یہ نام نشان ہے تسلی یہ میرے نام یہ اللہ شریف کیا ہے نشان ان نعمتوں سے بہت لگوانے گئے نماز جائیں گے یہ لگا جاتا اصل جگہ ہم کو اللہ عورتوں کا پہنچایا عزت کے ساتھ پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا آدمی کو کیا ملنا چاہیے بہت پکارا ہوگا بہت پیاسا بہت سے سال تشریف ہو چکا قلبی بھی اس راستے سے پہنچی ہیں اور جسمانی بھی پہنچی ہیں دونوں کا وہاں مداوڑ ہے اور ادا ہے وہ اس کا کوئی علم اور ہنر سب ختم ہو جائے جو بدین ہے جو حضور کے دشمن ہے جو کہتے ہیں کہ یہ مقبول نسل ہے اگر سمیت رہیں گے کوئی بھی لگ رہے وہی مقبول نسل ہوگا کیوں گاڑی رکھیں تمہارے اتنے تمہاری اوقات ہوں گے ساری دنیا کے سارے پرسن بن رہے ہیں کوئی اس کا بھلائی سے ذکر بھی نہیں کرنے والا ملے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت وہ آفتی اس کی بلندی کو کوئی حل نہیں بڑا پالا کر کے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھنا لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سلام نے جب تو پٹ لی دنیا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برسات کر ہی نہیں لیا ہے میں تم کو کیا مانا اور محمد کہا اچھا آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی چاہے تو میں نے سمجھا کوئی اللہ کے محبوب محبوب کبھی سے نام وہ رحمان ادا کرنے اور وہ یہ موقع ہے کسی رہتا ہے دنیا سے مستدیب اور سیران ہے آدمی محمد یہ قرآن جو ہے ہم بھی یہاں بھی ہندوستان کے خلاف ہے میں کئی بار جان کے طور پر یہاں کی کوئی شکتی اس کو سہایا گیا ہے کسی کو سہایا کرانے کے لیے لندن لے جا کے لے گئے دیکھا تمام انگریز بادشاہ بیٹھے بیٹھے ہوئے وہ سینکڑوں قرآن دے کے بیٹھے ہوئے چاہے کہ ابھی سب انگریز سے جس طرح کے یہ قرآن دے کے کئی مطلب کئی سے بیٹھے ہیں اور وہ کوئی الگ نظر رہا ہے سب قرآن دے کے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی قرآن دے کے بیٹھے جیتے راجا تھے اس پر تو وہ قرآن سے ملتا ہے کچھ کیا بہت کچھ ملتا ہے قرآن سے یہ غیر نے کہا ہم کو قرآن کو بتایا کہ بہت کچھ ملتا ہے وہ جگہ زمین عزیز کے قرآن کا رکھا سلام ہوا ہم لے جا کے قرآن میں بہت بہتر کم سے کم ماننا چاہیے بکوان ہمارے حضرت کی تو میں مانو تو یہ اللہ قرآن کے علوم ہماری سے ہمارے سینوں کو روشن کرنی چاہیے آپ کا اس کی پوری اور منفر کا کائنات کے کوشے کوشے میں چلتا ہے اچھا لکھ رہے آپ کا نام اکان میں لیا جاتا ہے کہ آدم میں کوئی چکر نہیں اس کے خالی نہیں اور شب روز ہر جاتا ہے اچھا اللہ محمد رسول اللہ کا کہا جاتا ہے کہ اس کی شرا دلانے کی ہوتی ہے پھر آخر میں یہاں ویدا اب آپ کا رب کا مقام اور مہم ہوتا ہے اس طرح آپ کا نگر آپ کا میں کسی لمحہ میں پتا نہیں آپ کا نگر دنیا کا اللہ ہو رہی ہے کرتے کرتے ہو رہی ہے آپ کا نام پہاڑوں کے چوٹوں پر کشتیوں پر جہازوں پر کرتا جہاں اللہ کا نگر جانی ہے آپ کا نگر جانی ہے پھر کسی کافی کو آپ کے بیٹے کی موت پر یہ کہنا کہ محمد تو آپ افسر ہو جائے گا یعنی تم کرتا ہوں نشر کر سکتا ہوں اس لیے بےحدہ ہونا ہوگا جس رات کا علم ویر اور ہمت اور غیر احوال کردار اور کوشل کی خوبیا تمام عالم میں پھیل رہی ہوں ابھی میں مطلب یہ تفریح میں ابھی تفریح جس رات کا علم و فیض اور ہمت رہتا ہے اعمال کردار اور معاشرہ کی خوبیاں تمام عالم میں پھیلے ہیں. اس کے آسان کافیاں اس کے ایک بیٹے کے پاس سے ہمارا جیون مقدر ہو جائے, ایک لڑکا بڑھیا سے مقدر ہو جائے, یہ اہم بات ہوگا. کوئی سمجھ نہیں تم بجا رہی سر اور تم کہہ رہے ہیں تم تو دوڑے جائیں گے کہ پھل سے آدمی اللہ کون سے مانے ادھورے نعمت کٹھی خیر کٹھی کے بارے میں ہم نے آپ کو خیر کثیر کا بتایا خیر کثیر یہ سب اللہ خیر کثیر کہیں اس کی ضروری میں بدلی میں کثرت کوئی شمار نہ کرتا ہے. ہم نے آپ کو خیر خیر کٹھی اپنی مالی بس آج کے رہن سے ہر کسی کی خیر پہچانے دل کی عملی ہماری سب کچھ جو سپریا پاس ہوا ہے اور سب دور اگر سرکار اس بارے میں مسجد نے بہت سے اخبار رکھے ہیں, بہت مبین سے 36 اخبار رکھے ہیں اور بیان کیا کہ ان میں ہر قسم کی دینی دنیوی اس کی مالی نعمتیں جاتی ہے جو نعمتیں علمی ہو سکتی ہے سب سردار جو آپ میرے امت سے ملنے والی تھی ان نعمت سے ایک علیم شان نعمت پروفیسر بہت ہی نعمت ہے ان میں ایک علیم شان نعمت پروفیسر ایک ہے جو آخر جاتے دے جائیں گے. وہی میں نے کہا ہم نے سر یہ نعمتیں علیم شان نے عمل پتہ ہے اور اسے آگے کو پتا ہے اس میں زور سے ابھی آ جاتے سمجھ آ رہے ہیں بھی اللہ تعالیٰ جو آخر میں آپ کو دی جائے جس کی صفت آپ جسے کنٹیلر کی اس طرح بنائی گئی ہے اس کا پانی خوب سے زیادہ سفید اور شہر سے زیادہ میٹھا ہوگا, اس کا ایک مرغی پینے والا کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا. اسی کوثر پر قیامت کے لوگ آپ ہمیں پر ہوگا اسی کوثر کبھی ضروری ہے کہ ہم نے سمجھا ہے کچھ نہیں جانا ٹھیک ہے. ایک لڑکا بخار لے جائے جا رہا کسی نے پوچھا بتا کی جائے گا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تو معلوم کہاں پیدا اوپر میں پیدا ہوئے کتاب اتنی بڑی بخاری لیے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم نے نبی کی تعلیم نہیں مانی پوچھ لیے پہنچے سب کے تعلیم سبھی مانی پانی پڑھتے ہیں میرے دشن کرتے ہیں غیر ہوئے تعلیم اپنی تعلیم تمہارے نبی نے کیا کیا کیا کیا معلوم کس کو معلوم کیا فکر بھی نہیں تمہارے نے اس کو کھلا انگریزی کا اس میں اردو پہ رکھا گیا کہ اردو بھی آگے رہتا ہے کہاں نہیں کرے وقت آیا ہوتا نکال اب کیا اردو بھی کر اردو بھی کہاں سے ہی کرتا جائے اپنے لوگ بھار دیا سب زہر کی نماز کا ہوتا ہے تاریخ کبھی کوئی پہنچا جائے گا ویسے ہی پڑھتا اسی ہفتے کوثر پر قیامت کے لوگ آپ کا ممبر ہوگا جیسے بھی شاہ ہے ان میں بڑی آرام ہوتی ممبر میرے ہوتا میرا ممبر میرے ہوتا جس کے پانی سے آپ امت کو قوانین قوانین کو آخرین کو روز بھاشا سے آپ کرنا ہے کا پھر بڑا دن گیا اللہ خیر ہی نے فرمان دیے گا مجھے بھی مان کر آپ امت کو اور اولین و آخرین کو روز بھاشا سے آپ کرنا ہے جیسے کہ دنیا میں مانوی ہے ہم نے طور پر یہی ضروری نہیں کہ تمام محبت کو سیرا فرمایا بخاری شریف میں آپ ہی کی تعلیمات ہیں، بخاری شریف کی امت شرح میں کہیں چلے جا رہے ہیں بخاری کے، میں نے قرآن کی شرح کبھی میں بخاری کی سکتی لکھ نہیں چلے جا رہے ہیں. اور یہ وہ ہمت الہیہ ہے جو خدا عالم نے آپ کے قلب مبارک بھر دی ہے. اور دنیا کے لیے ہمت کیا جہاں اس ہفتے کوثر سے لیے جا رہے ہیں اور سیاح ہو رہے ہیں جو کچھ نصیب علوم رضویہ کے جیسے فیض چلے گا ان شاء اللہ قیامت میں اس ہفتے کوثر سے سیاح ہوگا جہاں ان کے علوم کے آج سیاح ہوگا. اپنا اپنا بچھونا اسی علوم کو بنایا ہے کل کے دن انہیں کے حوصلے کو مان جائے گا. اور جو بل نصیب یہاں معلوم رہا وہاں بھی معلوم رہے گا اللہ اللہ تعالیٰ کے حوصلے کو چلا حوصلے کا کثرت کے ساتھ احادیث صحابی نے محدثین نے یہ روایات کو احادیث کو حد تباہ میں شمار کیا. پروسیس کے بارے میں اتنی روایتیں ہیں کہ کماتے بتائیے کہ کڑی سے کڑے سے پہنچ جاتا ہے جو چیز کے آدمی سمت ماترا سے ثابت ہوں وہ بتائیے اور یہ ہے اور کئی مارانا ضروری ہے اس کا انکار ایسی تعمیر کو انکار کرنے کا ہے وہ تو شریعت کے روح سے گھوم رہا ہے جب بارے اور ثابت ان کو مانو کتنی بڑے ہو جاؤ لیکن اللہ کو گوارا نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں کچھ کمی ہے تھوڑی سی الگ کرا جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کوثر جنت کی گناہ ہے جو آپ کو شب معراج میں نہیں دکھائی گئی تھی جس سے دیدار موتیوں کے کہنے تھے آپ اس کا پانی دیکھا تو مجھ سے زیادہ خوشگوار تھا. آپ نے اس سے متعلق کیا ہے جب نے جواب دیا کہ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو آتا ہو سکتا ہے. روایت بخاری میں اس کی دو روایتیں بخاری نے بھی اور اللہ کوثر کے محبوب کے لیے تمام چیزیں لاتے ہیں جن کا مزاج اکبر اور مرحر اتم اگر آپ کا کوئی بھی فرسان کی انتقال کر دیا سجا جو پوری کر اگر آپ کا کوئی سرخی فرسان انتقال کر دیا تو کیا ہوا آپ کی کہانی اور آپ کوئی بھی ضروری سے مستفید ہونے والی نسل تو قیامت کا قیام رہے گی. اب تک مانے جو پوری تک ہے تو جس کی نسل میں کٹا ہوا ہے جس کی نسل اولاد میں کوئی باقی نہ رہے تو وہ اپنا جو بری کا ہے تو کہتے ہیں کہ آلے الگ کر کسی شخص کو اولاد میں کوئی بیٹا نہ رہے اس کو اب تک کام کرتے آتا سے مشہور ہے کہ اب جہاں کی پریشان ہے جس وقت آپ کو ساتھ آتا آصف کا انتقال ہوا تو اب جہاں مشکل مقرر کے بہتر میں دور دار ہو کے آپ کا لے گا بقرا محمد افضل ہو جائے اس پر اللہ نے عزت کی آئے ان شاہ کو جو آپ کو بنا جانے والا بہت ہے وہ نسل کوئی رہے اس کا کوئی نہیں افضل پاشن حقوق ہے یہ آئے تو ہمیں یہ ہے کہ بارے میں بات تصریح کر گیا ہے آپ اسے آئے کے بارے جان رہی ہیں کہ وہ خبیر آپ کو اب تک کا نہیں تھا اب تک کا تھا مارے جا کرتے ہیں ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا ایک موقع لگایا پھر آپ نے اپنا سر کو مار اٹھایا مسکراتے ہوئے فرمایا مجھ پر ایک سورج جانی ہوئی ہے یعنی بہت ہی عظیم شان آپ یہ سورج بڑی دن میں آپ لے جانا اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا رکھ دیا رمضان کا رمضان میرا مگر اس کا اجر و ثواب بھی معافی اور معافی رہے آپ نے بڑا محدود وقت ہے محدود مہینے میں تھوڑا بڑا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا نعمت دی ہے وہ ہمیشہ شکریہ نہ آپ کے یہاں پر پہنچا ہم نے آپ کو کوثر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کا کوثر اور پانی بھی لے کے جائیں گے جو متبع جو کرتے ہیں وہ وہاں پہ سیلاب ہوگا ہاں جس کی طرف چلا ہے وہ واقعہ کرتے جائیں گے اس کے بعد عادت یہی ہے کہ کرم کرے عدم مشرا کے بارے میں آپ کو یہ دیا اور یہ عدل کے بارے میں ہے جو میرے درجے کام کریں گے عمل اور اس کے بعد عدل کے کو جمع ہو گیا عدم مشرا سے عمل اور کنگا دینا کا کوثر سے کوثر اللہ ہم سب کو سال بھر اس عمل میں لگے رہنے کی توفیق دے تاکہ ان نعمتوں سے ہم سفران ہوتے ہیں میرے بھی اسی ساتھ اور یہ چیز رمضان کے ساتھ کی طرح نہیں ہے آپ کیا قرآن پڑھیں گے تو کیا رمضان کے بعد تک کا آج ان کو بھی دیا جائے گا ایک گھر پڑھنا ہے دو گھر پڑھنا ہے ابھی رات نہیں پڑھتا جس دیکھ دی جاتی ہے تو آپ مشہور ہے ان رام کو تو اس کے بعد بھی اسی میں لگ جاتا ہے اتنا بھی اونچی صحیح اگر آپ تین بار قرآن پڑھتے ہیں تو آدھی بار پڑھیے مگر ذکر کرتے زیادہ ذکر کی درشنی پڑھتے درشنی پڑھتے اپنا سلسلہ کے آپ کا اتباع کا اللہ کے فرما پڑھائی کا دل نہ رکھنا ہم سب کو پڑھتے رب کے ساتھ ہمارا رمضان مدرا تعالیٰ کے دل کی بہن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرض کرم کروانے علوم میں خمارش بھی نوازے اور دنیاوی نعمتوں سے کام کر رہا ہے اللہ سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ آپ ماشاء اللہ ہمارا برابر پرتی بتاتی ہے لیکن سب میں سے سب کرتی رہنی سبھی ہوتی رہی ہے اللہ نے شروع سکتی فرمائے اور ہم کو آگے اس راستے کو بس چلنے اور چلانے کی ضروری بنانی تو اللہ کو چلے رہتے ہیں شروع ختم ہو رہا ہے اس کی برکات سے ہم کو مالا مال فرمائیے ابھی شب عید ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے جس سے آتا ہے کہ جو شخص ان دونوں راتوں کو زندہ رکھے گا اللہ اس کو پہلے سلیم پر کیا بہت بڑی نعمت تبدیل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے اپنا ہر وقت ہر لحظہ اللہ کے ذکر میں لگانا یہ بڑی سوال کی بات ہے یہ نہیں کہ سب دنیا کام اسی میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہے کچھ کام ہے اس کا بھی کام ہے وہ بھی کام ہے سب کچھ کرنا ہے اللہ سب کچھ تبدیل دے اللہ میری اصل پر توفیق ہے میرے بہار کے بڑے آباد بس اس پر توقل والے بہت سے اندر اللہ کے لبھا آ رہے ہیں ان میں آپ نے اتباع کی ایک قدر کی کمی برآمد بنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عامل بنائی ہے ظاہری جو سنتیں ان پر بھی عامل بنائی ہے باقی سنتیں عامدیت ہے توکل ہے تواضع ہے اقتدار ہے زور ہے فرحات ہے ان شفاعت کو بھی ہمارے قلوب میں پیدا کرنا ہے رب برآمد تقبل منا ان کا تصدیق علی برحمت یا ارحم العالمین محمد سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم